Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив 40 день і 40 ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Нього спокусник і сказав: «Коли ти Син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом». А той відповів: «Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти Син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано також, не будеш спокушати Господа Бога твого». Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити». Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісаія: «О, земле Заволона та земле Нафталі, приморські шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея! Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло». З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: «Покайтесь, бо небесне царство близько». А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з-за Йордання.